sa lahat ng taong nagdaan. Kasiyahan o kalungkutan, always there for each other. Kinaya natin together. Forever, forever. Family is forever. Inalisa tayo ng Diyos at pag-ibig. May iisang puso at isang bibig. Forever, forever. Family is forever. Forever, forever. Family is forever. Kung kailan pinakamadlim mga tala ay mas nang pag-ibig, mataas na at siya. isa tayo ng Diyos at pag-ibig. May isang puso at isang piling. Forever, forever, family is forever.